Ramuzül Ahadis isimli hadis koleksiyonunun 486. sayfasındaki 11. hadisi şeriftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Sevban radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre buyurmuşlar ki La yerüddül kadere illet dua. Allah'ın kaderini, kaderi, takdiri ilahiyi, Allah'ın hükmünü, tayin etmiş olduğu mukadderatını bir şey geri çeviremez. İllet dua. Ancak dua çevirir. Dua değiştirir, onu reddeder, tayir eder. Ve la yezidu fil umri illel birri. Ömrü bir şey arttırmaz, ancak iyilik arttırır. İyilik etti mi insanın ömrü uzar, artar, ziyadeleşir. Ve innen racüle le yahrumun rızka bizden bi yusibuhu. Ve şurası da muhakkaktır ki, bir adam işlemiş olduğu bir günahtan dolayı rızkından mahrum olur. Rızkı işlediği günahtan dolayı kesilir. Şimdi bunları birkaç kelimeyle biraz daha açalım. Yalnız onları açmadan önce bir hususu hepinize hatırlatmak istiyorum ki biliyorsunuz yaz gelmiştir. Dışarıda güzel bir güneş vardır. Kırları yemyeşil çimenler sarmıştır. Çiçekler açmıştır. Efendim havalar güzelleşmiştir. Zevk ve sefa zamanıdır. Okullar tatil olmuştur. Herkes keyfine bakabilir. Herkes keyfine bakarken, pikniklerde, gezmelerde, dolaşırken siz gelmişsiniz, bu camidesiniz. Hatırıma geldi ki size söylemek, hatırıma geldi ki bu ilim meclisleri cennet bahçeleridir. Yani insan İstanbul'da Bentlere gitmiş, Gülhane Parkı'na gitmiş, Çamlıca'ya çıkmış. Cennet bahçesi nerede? Gülhane Parkı nerede? Allah hepinizden razı olsun. Mübarek olsun. Allah ahirette de cennet bahçelerinde efendim safa sürmeyi cümlenize cümlemize nasip eylesin. Bunu böylece bilesiniz. Bir insanın iyi Müslümanlığı, hatta dünyevi işlerde de sıkıntı zamanında belli olur. Keyfin kaçacağı zamanda belli olur. Bir zaman gelir, insana sıkıntılar yüklenir, keyfi kaçar, ağırlıklar, musibetler dolanır. O zaman onlara rağmen insan doğru yolda yürümeye devam edecek mi, yoksa yan çizecek mi? Yoksa geri mi dönecek, vaz mı geçecek? İşte Allah bunu mutlaka imtihan eder kullarda. Ayet-i kerimeler vardır bu hususta. Siz Müslümanım dedikten sonra hiç sıkıntılara uğramayacaksınız, musibetlere düşer olmayacaksınız, meşakkat çekmeyeceksiniz mi sanıyorsunuz? Hayır. Biz sizden önceki ümmetleri de birçok sıkıntılara uğratıp imtihan ettik. Kimler sadık kullarmış, kimler yalancıymış anlaşılsın diye tarzında ayet-i kerime var. Çok ayetler var bu hususta. Yani bir insanın sıdkı, sadakati, vefası, sıkıntıyı ve meşakkati göğüslemesi, davası, inancı uğrunda, Allah yolunda yaptığı fedakarlıkla ölçülür. O bakımdan insanın önüne yollar, çeşit çeşit yollar serildiği, imkanlar çıktığı zaman eğer o insan Allah'ın rızası yolunu velev biraz musibetli, meşakkatli, sıkıntılı bile olsa tercih ediyorsa ne mutlu ona. Eğer birazcık bir sıkıntıdan yan çiziyorsa, geri dönüyorsa, vazgeçiyorsa demek ki zayıf kulmuş. Allah imtihan etti, imtihanı kaybetti. Çünkü Allah imtihan ediyor. Allah'ın bize ve bizim ibadetimize, bizim bir şeyimize ihtiyacı yok. Çünkü her şeyimiz onun. Zaten her şeyi o vermiş. Bir dilencinin, bir padişaha bir şey vermesi mümkün olmaz. Biz dilencilerden de aşağıyız. Yani insanlık aleminde padişah da insandır, dilenci de insandır. Ama bu işte o Rabbimizdir, biz onun kuluyuz. Biz dilenciden de aşağıyız. Biz ona ne verebiliriz? Hiçbir şey veremeyiz. Onun bize ihtiyacı yok. Bizim onun sonsuz, engin rahmetine ihtiyacımız var. Her zaman. Bir an bile onun rahmetinden eksik kalsak, mahrum kalsak, üzerimizden rahmetinin gölgesi çekiliverse yanarız, mahvoluruz. Onun için o imtihan eder. O kullarının halislerini seçer. İyilerini seçer. Bunu böylece bilesiniz. Allah yolunda Allah afiyet versin, saadet selamet versin, sebat nasip etsin, vefa nasip etsin. Vefakarlık nasip etsin. Allah kulluğunu güzel yapmak hususunda hepimize gayret ve kuvvet ihsan eylesin. Tevfikini refik etsin. Muhterem kardeşlerim, bir ev yapılmazdan önce mimar planını çizer. Tamam mı? Bu evin yüksekliği belli midir? Bellidir. Odaları belli midir? Bellidir. Lavabosu belli midir? Bellidir. Elektriğin nereye konulacağı belli midir? Merdiveni belli midir? Efendim bilmem su borularının nereden geçeceği belli midir? Bellidir, bellidir, bellidir, bellidir. Her şeyi bellidir. Ondan sonra şey yapar. Yani o yapılır. Yani ustaya verirsin. Usta o şeye göre yapar onu. Şimdi dünyevi böyle basit işlerde bu böyle iken Allah-u Teala Hazretleri de bu dünya ve ahiret alemini planlamıştır, yaratmıştır, efendim tanzim etmiştir, düzenlemiştir, takdir etmiştir, mukadder kılmıştır, takdiratı vardır. Nasıl ev yapılmadan o arsanın üstünde nasıl bir ev olacağını, hani maketini bile yapıyorlar hatta, işte böyle olacak, burası bu kadar güzel olacak filan diyorlarsa, Allah-u Teala Hazretlerine bu kainatın evveli, ahiri, önü, sonu malumdur. Her şeyi biliyor. Her şey belli. Takdir etmiştir. Bizim de rızkımız bellidir, ömrümüz bellidir, ecelimiz bellidir. Yani biz bilmiyoruz. O biliyor. Takdir etmiştir. O kadir-i mutlaktır. O efendim takdir eder, kaderini efendim yazar, çizer. İnsanoğlu da o kadere göre yaşar gider. Allah-u Teala Hazretlerinin kaderini ne değiştirir? Gene Allah değiştirir. Yani biz kim oluyoruz? Dua değiştirir diyor Peygamber Efendimiz. Dua nedir? Ya Rabbi ben senin kulunum. Şöyle et, böyle et diye yalvarıyoruz. Arz ediyoruz dergahına. O da peki kulum, madem böyle gözyaşı döktün, madem böyle yalvardın, yakardın, madem benim Rabb'lığımı bildin, madem kendi kulluğunu bildin, madem acizliğini anladın, madem ki gücün kuvvetin bende olduğunu idrak ettin, madem ki efendim edebini takındın, madem ki boynunu büktün, madem ki yardım istiyorsun, benden sana yardım etmek, yardım eder, istediğini ihsan eder. Allah'ın takdirini bir şey değiştirmez, dua değiştirir. Dua edersin, Allah'ın şanına, keremine, cömertliğine, azametine kulun istediğini reddetmek yakışmadığı için ihsan eder o. Bana dua edin, ben sizin duanıza icabet ederim buyuruyor Allah-u Teala. O halde bizim elimizde ne vardır? Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki, iki şey vardır. Bir, Allah'ın takdirine razı gelmek, boyun bükmek, teslim olmak. İki, dua etmek. Başka bir şey yok. Hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken demiş şair. Uzun bir şiir, çok güzel bir şiir. Yani Rabbim'den ne gelmişse kabul diyor. Ecel gelmiş kabul, hastalık gelmiş kabul, sıhhat gelmiş kabul, musibet gelmiş kabul. Hepsi. Şunu helal kılmış, bunu haram kılmış kabul. Hepsi hoştur. Bir kadere böyle razı olmak, teslim olmak, bir de dua. Biz eğer Allah bize duanın kapısını açmasaydı, kullarım hadi müsaade ediyorum cömertliğimden dua edebilirsiniz, isteyin bakalım istediğinizi demeseydi, biz kim onun dergahına söz söylemek, laf söylemek, bir şey istemek kim? Hiçbir şey diyemezdik. Boynumuzu bükerdik, biterdi iş. Ama kendisi dua edin buyurmuş, fazl-ı kereminden, lütfundan dua edin buyurmuş. Onun için dua nedir? Dua ibadettir. Neden? Allah dua edin dedi, ben de dua ediyorum. Sözünü dinliyorum, ibadet. Onun için dua edin. Dua edeceğiz. Dua nedir? Dua ibadetin iliğidir, özüdür. hülasasıdır, can damarıdır, anasıdır. Kemiğin bir dışı var, bir içi, iliği var, onun gibidir yani. Dua bu dinin aslı esasıdır. Bir mazlum kul bir büyük zulme uğrar, boynunu büker, ya Rabbi zulme uğradım, sen benim Rabbimsin, sen bilirsin der. Allah'ın kahri orada zalimi mahveder. Yunanlılar tıkmışlar Uşak'ta şeyleri, geri kaçarken bizim ordunun önünden geriye doğru ricat ederken İzmir'e doğru kızgınlıkla çoluk çocuk gelin kız hepsini öldürüyorlar, öyle gidiyorlar. Efendim Uşak'ta camiye doldurmuşlar dipçikle, süngüyle, silah zoruyla. Efendim öldürdüklerini öldürmüşler, öldüremediklerini camiye tıkmışlar. Efendim hadi demişler, şimdi Allah'a dua edin, burası Allah'a ibadet yeri ya, hadi bakalım Allah'a dua edin, sizi bizden kim kurtaracak demişler. Yakmaya niyetlilermiş yani, kapıyı kapatıp camiyi yakacaklar, koca bir şeyi, efendim cemaati şey yapmak istiyorlar o niyetteyken. Hadi bakalım sizi bizden kim kurtaracak derken arkadan Türk askeri gelmiş. O adamın ensesine. Yani o sırada şehre girmiş şeyler. Efendim Türk askeri. O sözün üzerine gelmiş, bunu böyle anlatıyorlar. Kim kurtaracak? Allah. Peygamber Efendimiz ağacın altında uyuyordu. Bir bedevinin efendim bir tanesi gördü onu. Peygamber Efendimiz baktı ki uyuyor. Yavaş yavaş yanaştı. Efendimiz uyumaz. Efendimiz uyurken bile kalp gözü açıktır. Yanaştı, kılıcını aldı. Ağaca asmıştı Peygamber Efendimiz kılıcını. Ya Muhammed dedi, şimdi seni benden kim kurtaracak dedi. Kılıç elinde yakalamış müşriklerin, Kureyşlilerin efendim takip ettikleri efendim zatı, öldürürse mükafat alacak filan efendim hevesliyor. Hadi bakalım şimdi seni benim elimden kim kurtaracak? Peygamber Efendimiz hiç telaş etmedi. Allah dedi. Allah dedi, nasıl demekse o, Peygamber Efendimiz dedi o, onu der demez adamın elinden kılıç pat düştü yere. Yani dermanı kesildi, ne olduysa artık onu bilemeyiz ki. O peygamber, o aptal, o aciz, o bir şey yani, peygamberin karşısına çıkılır mı? Elinden kılıç düştü, Peygamber Efendimiz aldı bu sefer kılıcı. Dedi bakalım, seni benim elimden kim kurtaracak? O da ona sordu. O da o zaman kelime-i şehadet getirdi, Müslüman oldu. Allah, kurtaran Allah'tır. Başımıza gelen dertler, belalar Allah'tandır. Bizim bu çektiklerimiz hep onun takdiridir. Bize düşen dua etmektir. Elimizi açarız, dua ederiz. Harama dua etmeyin yalnız. Ya Rabbi, bana efendim bu akşam nasip et, arkadaşlarımla efendim bilmem falanca yerde şu kadar içki içip bu alay etmek gibi olur. Yani alay etmek olur, büyük büyük cezaya uğrar insan. İyi şeyler, iyi şeylere dua etmesi lazım insanın. Efendim hayıra dua etmesi lazım, hayır dua etmesi lazım. Hayır dua edin, duanın en büyük güç kuvvet kaynağı olduğunu bilin. Ve isteyin, verir Allah. Ve verdiğini görürsünüz. Zaten görmüşsünüzdür şu andaki hayatınıza kadar. Nice şeyler istemişsinizdir de görmüşsünüzdür. Ben ya Rabbi, şu imtihanda şu soru gelsin deyip de o imtihan gelip de geçen talebeler çok biliyorum. Çok biliyorum. Yani ne istersen. Şu köşeyi dolaşınca şu köşenin başında filanca ile karşılaşayım deyip de onunla karşılaşan çok kimseler biliyor. Yani Allah duaya icabet eder. Senin istediğini verir, senin istediğinden alasını verir. Daha güzelini verir, daha üstününü verir, sevap verir, mükafat verir. Ahirette bazı insanlar defterleri açıldığı zaman çok sevaplar görecekler diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Diyecekler ki ya Rabbi, bu sevaplar bizim defterimize yazılmış ama biz bunu ne yaptık da kazandık acaba, bilemedik diyecekler. Onlara denilecek ki bunlar sizin dünyada yapmış olduğunuz duaların mükafatıdır. Siz dünyada bazı şeyler istediniz, verdim. Bazı şeyleri öyle şey istediniz ki vermedim onları. Onun yerine bu sevabı verdim. Yani insan bazen olmadık şeyi ister. Mesela yaşlanmış annesi babası dayanamaz. Ya Rabbi buna ömür ver, yaşasın der. Zaten Azrail gelmiş başucunda bekliyor. Yani o yolcu artık o dua eder. O zaman onun duasının sevabını ahirette görecek, yani dua ettiğinin sevabını görecek. Onun için ağzı dualı, hayır dualı, hayır dualı, beddualı değil. Ağzını aç, yum gözünü, önüne gelene beddua yağdır, öyle değil. Hayır dualı efendim Müslümanlar olalım. Allah'tan isteyelim. Başımıza gelen her şeyin çaresi Allah-u Teala Hazretlerindendir. Çaresizlerin çare sazı Allah-u Teala Hazretleridir. Kimsesizlerin sahibi Allah-u Teala Hazretleridir. Olmayacak işleri yapan Allah-u Teala Hazretleridir. Güc yetmeyecek işleri defeden Allah-u Teala Hazretleridir. Çünkü innema emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehû kün feyekûn. Allah bir şeyi murad ettiği zaman emri ol demektir, o iş olur. O kadar yani, ona bir şey zor değildir. Ne derse o olur. Allah'ın bu azametini bilip de kul kulluğunu bilir, ona dua ederse duasına erer. Eski tüccarlardan bir tanesi, kitaplarımız yazıyor, evliyadan bir kimse, yalnız gezermiş şehirden şehire, malları yükletirmiş hayvanla, kendisi gidermiş. Diyorlar ki, ya yolda yolunu haramiler keser. Yalnız gitme, kervanla git. Kervanın muhafızları var, kalabalık filan. Haramiler böyle kolay kolay saldıramazlar. Sen böyle yalnız gitme. O gene yalnız giderken bir gün, efendim, haraminin birisi çıkmış yoluna, efendim, kılıcı çekmiş, malını alacak, parasını alacak, onu da öldürecek. O orada demiş ki, bir namaz kılayım. Namaz kılayım demiş. O da namaz kılmasına müsaade etmiş. Orada namaz kılarken elini açıyor, bir dua ediyor. O anda bir atlı süvari peydah olmuş. Hemen birden girmiş oraya. Efendim bir mızrak savurup o şeyi, yol kesiciyi efendim öldürmüş. Ve adam kurtulmuş. Peygamber Efendimiz minberdeyken, hutbe okurken, otlar sarardı, hayvanlar susuzluktan ölüyor, ya Resulallah dua et de yağmur yağsın dedi. Bedevinin birisi kalktı, hutbeyi kesti. Yağmur yağsın dua et de ya Resulallah dedi. Peygamber Efendimiz de ya Rabbi yağmur yağdır diye dua etti. Diyor ki hadisi rivayet eden ravi, gökyüzü masmaviydi. Hiç bulut bile yoktu. Efendim Medine'nin efendim o batı tarafındaki dağın üstünden böyle hızlı gelen deve gibi bir bulut peyda oldu. Bir geldi diyor üstümüze diyor. Şakır şakır şakır şakır şakır şakır başladı yağmur yağmaya diyor. O kadar yağmış ki aynı bedevi, ya Resulallah bu yağmur çok fazla oldu, dua et de kesilsin demek zorunda kalmış kaç gün sonra. Peygamber Efendimiz de kesilsin demiyor. Duasında kesilsin dememiş. Çevreye yağdır ya Rabbi demiş. Yani Medine'nin üzerinde şeyde değil de çevreye yağdır ya Rabbi demiş. Yani duanın icabet görmesi, yani kabul görmesi. Masmavi gökyüzünde hızlı gelen bir deve gibi bulutlar birden oraya böyle hücume, oraya sevk eden Allah işte. İşte duanın kabulünün alameti. Bizim Kabe-i Müşerrefe'nin yaşlı bir imamı var. Namaz kılar, şey yapar, dayanamaz, dua eder, ağlar filan. Aynı şeyi anlatıyorlar arkadaşlarımız. Yağmur yağmamış bir sene. O imam çıkmış şeye, yağmur duasına çıkmışlar. Gökyüzü masmaviydi diyorlar. Yağmur duası bitti, şakır şakır yağmur yağmaya başladı diyorlar. Orası Mekke-i Mükerreme, Kabe-i Müşerrefe, orada yağar. Bizim burada Adana'da kıtlık olmuş, yağmur yağmamış, müftülüğe vaizler müracaat etmişler, demişler ki müftü efendi şey yapalım, yağmur dağısına çıkalım, olur çıkalım demiş, cumartesi günü çıkalım demiş. Yani bir tatil günü, bir zaman tayin etmişler, cumartesi çıkacaklar. Gazetelerde, mahalli gazetelerde bu haberi yaymış. Ya müftü efendi 20. yüzyılda yağmur duasından çıkmaktan bahsediyor, efendim sulamayı, işimiz Allah'a kaldı, duaya kaldı. Bu işimiz Allah'a kaldı lafı, yani söz arasında. Ya hangi işimiz Allah'ın değil? Bu adam Allah'lık. Hangimiz Allah'lık değiliz? İşi Allah'a kalmış. Yani Allah'a kalmayan işler bir başkasına mı kalıyor? Allah'tan gayrı bir başkası mı yapıyor? Şaşkın adam. İşimiz Allah'a mı kaldı? Elbet zaten onun işimiz Allah'a kaldı. Ne biçim mantıksız laflar. Tabi bir sürü itiraz, dedikodu filan. Müftü Efendi o gün olmuş, kendisi anlatıyor. Dedim ki, ya Rabbi, ben yüzü kara bir kulunum senin. Günahkar, kusurlu, eksiğim vardır. Senin indinde mevkiim, makamım nasıldır bilmem. Eksikli, kusurlu bir kulunum ama bu iş yayıldı. Bu edepsiz gazeteler efendim aleyhinde yazı yazmaya başladılar. Şimdi biz yağmur istesek, sen yağmur vermezsen, dilersen verirsin, dilemezsen vermesin ama bu adamların dilinden ne yapacağız? Bu adamlar bu sefer diyecekler ki, bak dua etti, yağmur yağmadı. Kim bilir nereye götürürler lafı? Kim bilir nereye götürürler? Elimiz açlık diyor, gökyüzü pırıl pırıl diyor, günlerce yağmur yağmamış, toprak çatır çatır çatlamış diyor, elimizi açtık, duamız bitti, şakır şakır yağmur başladı. O zaman komutanlar bile, vali bile artık azarlamış şeyleri, gazeteci. Ulan edepsizler demiş, işte demiş, bak demiş, Allah nasıl yağdırıyor demiş. Yani o bile azarlamış. Olmuş hadise yani. Yılını belki gidip sorsam, senesinde söylerim, Adana'da, belki Adanalılar bilir. Dua kabul olur arkadaşlar. Onun misali. Eskiden de kabul oldu. Efendim, iyi insanların da efendim böyle kitaplardan şeylerini okuyoruz. Senin de kabul olur, benim de kabul olur. Kabul de olmuştur zaten. Hayatımızda da misali çoktur. Neler istemişizdir Allah'tan? Allah vermiştir. Anında vermiştir. Anlamışızdır ki Allah veriyor. Yani hiç şek şüphe olmayacak. Tesadüfe yormak mümkün olmayacak tarzda vermiştir. Onun için ağzı dualı kul olun. Allah'a tevekkül edici kul olun. Allah'a bağlanın. Gayriye bağlanmayın. Allah'tan isteyin, gayriden istemeyin. Allah'a kulluğu güzel yapmaya bakın. Yanlış yollara sapmayın. İbrahim İbni Ethem, Allah mekanını cennet etsin. Bizi de şefaatine erdesin. Ne büyük şahısmış. Efendim, çok güzel sözü var. Demişler ki, ya İbrahim gel de yağmur duasına çıkıyoruz, sen de dua et. Biliyorlar Allah'ın sevgili kulu dua edince yağmur yağacak. O da tabii, o da onların durumunu biliyor. Allah'ın sevgili kulu tabii o da. Kim bilir ne edepsizlikleri var. O yüzden Allah onlara yağmur yağdırmayacak. O da hemen el açıp da yağmur gönder dememiş yani. O da onlara diyor ki, ekimu bi ubudiyetikum فَاِنَّهُ اَعْلَمُ بِرُبُوبِيَتِهِ. Bir ders vermiş ki ağırlığıyla altın. Sözler o kadar kıymetli. Siz kulluğunuzu doğrultun, o Rablığını bilir diyor. Siz kulluğunuzu güzel yapın, dosdoğru yapın, o Rablığını güzel yapar. O ne yapacağını bilir. Siz adam olun demek istiyor. Yani siz edepsizliği bırakın, Allah size istediğinizi ihsan eder buyuruyor. Şimdi Kasımpaşa'da bir heykel gördüm. Baktım, kavuklu, cübbeli, kuşaklı böyle bir heykel Kasımpaşa'da. Merak ettim kimin heykeli filan diye. Baktım Cezayirli Hasan Paşa diyor. Cezayirli Hasan Paşa, Kaptan-ı Derya yani. Cezayirli Hasan Paşa. Şimdi bu Cezayirli Hasan Paşa ilk defa sefere çıkmış. Allah mekanlarını cennet etsin. O Barbaros Hayrettin, o Beşiktaş Parkı'nın oradan geçerken her zaman... Efendim böyle sevgiyle böyle dua etmek isterim kendisine. Mübarek insanlar. Evliya yani. Düz böyle sıradan şeyler değil yani. Evliya insanlar. Cezayir'de Hasan Paşa sefere çıkmış. Nereden? Cezayir'den. Nereleri dolaşmış? İtalya'nın önlerini dolaşmış. Napoli'yi, Korsika'yı, Sardinya'yı, Marsilya'yı, bilmem İspanya'nın oraları. Dolaşmış, düşman yok. Yani İtalya'nın batı tarafı. Batı Akdeniz'de dolaşıyor, düşman göremiyor. Doğu Akdeniz, bu Yunan adaları dediğimiz adalar, Ege adaları filan değil. Oralarda dolaşıyor da oralarda düşmanı göremiyor. Düşman yok. Ne yapsın? Cihat edecek bir şey yok. Devriye geziyor gibi yani oralarda. Şey yapmasın. Çünkü orada tutmazsa burada keserler yolu. Çünkü Rodos Adası'na yerleştiler. Mısır ticaretini engellediler adamlar. Biliyorlar ki iktisat damarını kapatırsa devletin ekonomisi bozulur, efendim devlet batar. Adamlar 100 tane plan yapmış, Osmanlı Devleti'nin parçalanması için 100 plan diye Romanyalı bir diplomat onları tez olarak kitap haline getirmiş, oradan da Türkçe'ye tercüme edilmiş. Osmanlıların yıkılması için yaptıkları planlar şeytanın aklına gelmez. şu adamların ticaretlerini karıştıralım, engelleyelim, iktisaden fakirleşsinler, çöksünler diye onu bile düşünmüşler. Gelmişler burnumuzun dibinde Rodos'u kendi şövalyeleriyle doldurmuşlar. Oradan fitne fesat, yani deniz yolculuğunu engellemeye falan çalışmışlar. Her şeyi yaparlar. İşte onu engellemek için Baka Akdeniz'de dolaşıyor, devriye geziyor. Yok, düşman yok. Bir adaya gelmişler. Bir koya demir atmışlar. Tenha bir koya. Sabah olmuş. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Hatıraları kitabında. Ben bu kitabı çok beğendim de şimdi kor general. Bir kor general var. Ona da gönderdim. O bana tebrik göndermiş. Ben de ona hediye olarak o şeyi gönderdim. Şimdi orada koylamışlar geceliğin, gecelemişler. Sabahleyin ortalık ağarmadan öteki kaptanlar acele ediyorlar ki toplanalım gidelim diye. Ama baş kaptanın gemisi kıpırdamıyor. Kayıklara binmişler, gitmişler bu Cezayirli Hasan Paşa'nın kalyonuna. Çıkmışlar demişler ki efendim siz ilk sefere çıkıyorsunuz, kusura bakmayın hatırlatmak gibi oluyor ama yani edepsizlik saymayın, haddi tecavüz saymayın. Bu vakitten sonraya kalınmaz. Yani düşman arazisinde, düşman mıntıkasında daha ortalık karanlıkken, işin ne olduğu belli olmadan denize açılmak lazım ki bir baskına uğramayalım. Biz burada şimdi koyda girmişiz, demir atmışız, düşman üstümüze geliverse hareket bile edemeyiz. Yelkenlerimiz bile açık değil. Düşman güm güm güm topları patlatır, bizi koya gömer. Onun için daha ortalık aydınlanmadan gitmemiz lazım gelirdi. Hala demir almadınız da ne oldu filan diye söylemişler. O da odasında, seccadesinde ibadet ediyormuş. Cezayirli Hasan Paşa ibadet ediyormuş. Diyor ki kardeşlerim biliyorum o kaideyi, ben de biliyorum. Biliyorum. Biraz daha bekleyin. Biraz sonra demir alacağız. Birkaç parça düşman gemisi geliyor. Onların önüne çıkacağız. Onları esir alır. Öyle gideriz diyor. Koyun içinde, gecenin karanlığında, seccadenin üstünde bir adam nereden bildin birkaç tane düşman gemisi geleceğini? Yani görmek falan mümkün olan bir zamanda değil. Tabii o öteki kaptanlar la havle ve la kuvvete illa billahi lillahi lazım diye içlerinden söylene söylene çıkıyorlar yanında. Birbirlerinin yüzlerine bakıyorlar. Diyorlar ki adam denizciliği bilmiyor. Ondan sonra kaidelere aykırı hareket ediyor. Bir de bize evliyalık taslıyor. Bilmem gemi gelecekmiş de bilmem ne filan istikbale ait sözler söylüyor diyorlar. O Hatıralar kitabında var ya bu şey. Ondan sonra kayıklarına binip gidiyorlar. Biraz sonra emir geliyor. Hadi bakalım yelkenleri açın, kürekleri çalıştırın. İşte körfezden dışarı çıkıyoruz. Körfezden kürekleri çıkartıyorlar dışarıya ki neredeyse burun buruna gelecekler düşman gemileriyle. Karşı karşıya geliveriyorlar. Nereden bildi? Allah bildirdi. Allah sevgili kuluna bildiriyor. Adam evliya da ondan. Tesbih çekti, namaz kıldı, sabah namazı kıldı, ibadetini yaptı. Efendim, eli boş dönmesin diye memlekete devriyesini gezdi. Eli boş dönmesin diye Allah ona ganimet gönderiyor. Ona önceden de bildiriyor. Yani Osmanlı'nın başarısını böyle askeri rakamlarla, silah şeyiyle vesaireyle izah etmek mümkün değildir. Tabii 5-6 tane efendim Osmanlı gemisinin körfezden fırt birden karşılarına çıktığını görünce düşman gemileri hemen beyaz bayrakları çekmişler. Hemen çekmişler. Daha savaşma bile yok. Tabii onları almışlar, bağlamışlar yedeklerine, Cezayir'e getirmişler. Nasıl oluyor? İnsan Allah'ın yolunda yürüyünce Allah yardım eder. Zaten yardım ediyor. Zaten her gün onun yardımıyla, her gün onun lütfuyla şey yapıyoruz. O bakımdan sevgili kardeşlerim, muhterem kardeşlerim, iyi Müslümansak iyi Müslüman olalım. Yarım Müslüman olmayalım. Hasımlarımız hep ona çatıyorlar bize. Ya böyle bu kadar da tam Müslümanlık olur mu? Bu yarım Müslümanlık olmaz. Müslümanlık ya tam olur ya yarım oldu mu olmaz, kabul olmaz. Müslümanlık tam olması lazım. Dört başı mamur olması lazım. 400 dirhem olması lazım. Başka türlü olmaz. Yani bir dirhemi eksik olsa olmaz. İyi Müslüman olalım. Allah'ın iyi kulu olalım. Allah o zaman dünya ve ahiretin hayırlarını dedelerimize ihsan ettiği gibi bize de ihsan eder. Yarım Müslüman oldu mu insan, Allah öteki yarısını da kabul etmez. Ben böyle çürük çarık şeyi istemem. Bir elmacıya gidiyorsunuz, elmaları çürük gördünüz mü almıyorsunuz. Neden? Öbür tarafları sağlam, yarısını kesip atın, sağlam taraflarını yiyin. Hocam neme lazım çürükle elmayı, ben giderim sağlam elma alırım, onu yerim diyorsunuz. Dinin yarısı çürük, yarısı sağlam. Hem namaz kılıyor, hem faiz yiyor. Hem Müslüman, hem lıkır lıkır lıkır içki içiyor efendim. Bu biradır, bunun içinde alkolü az bilmem ne bilmem ne. Nereden çıkarttınız bu mantıkları? Çeşit çeşit mantıklar. Güzeli sevmek sevap. Ben namazı da kılarım, camiden çıktıktan sonra efendim gelene geçene de bakarım. Nereden çıkarttın bu mantığı? Günah. O namaz da kabul olmaz. Allah o namazı da insanın yüzüne çarpar. Öyle Müslümanlık olmaz. Yani dört başı mamuru Müslüman olalım. Allah-u Teala Hazretlerine tam bağlanalım. Ömrü ancak iyilik arttırır. Bilhassa anne ve babaya yapılacak olan iyilik çok ömrü ziyadeleştirir diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi diyorlar ki alimlerimiz, efendim ömür bellidir, ecel bellidir, insanın kaç yıl yaşayacağı bellidir, bu nasıl oluyor? Kaderi nasıl değiştiriyorsa Allah, ömrü de değiştirmeye kadir. O yani böyle demiş Peygamber Efendimiz, başka türlü demesini bilirdi. Arap'ın en fasihi, ene efsahul Arabi diyor. Arap'ın en fasih, en güzel konuşanı benim diyor Peygamber Efendimiz. Edebiyatı, dili mükemmel. Kullandığı kelimeleri sorarlar da etrafındakiler. Ya Resulallah öyle kelimeler kullanıyorsun ki biz o kelimeleri bilmiyoruz derler. Dili zengin Efendimizin. Gayet güzel konuşurdu. Onu öteki türlü anlatırdı bize. Ömrü arttırır. Nasıl arttırırsa arttırır. Arttıran Allah. Ömrü veren Allah arttırıyor. Kaderi takdir eden Allah dua ile değiştiriyor. Ömrü takdir eden Allah ömrü arttırıyor. Sen dua edersin arttır. Ve insan yaptığı günahtan, işlediği suçtan, kabahatten dolayı rızkından mahrum kalır. Rızık da tayin edilmiş değil miydi? Rızık da tayin edilmişti ama sen edepsizlik yaptın. Günah işledin. Haram iş işledin. Bak bu rızık kaldı işte. Yani rızık da gider. Mahrum kalır. İnsan bir bereketsizliğin içine düşer. Onun için adam kendisi çalışıyor, karısı çalışıyor, çocuğu çalışıyor, evde herkes seferber, efendim işe gidiyorlar, geliyorlar, ay sonunda evde para yok, bereketsiz, nereye gittiği belli olmuyor, efendim mahrum. Öbür tarafta daha az maaş alan bir kimse gül gibi geçiniyor, bu mahrum kalıyor. Neden? Çünkü işlenen günahtan dolayı rızık kesilir. Kıtlık gelir, ceza gelir, bela gelir. O günahlardan dolayı. Tabi kul hata edebilir. Hepimiz çeşitli hatalara düşebiliriz. Ama ben şunu daima hep sizlere söylüyorum. Yani hata ediyoruz, tevbe ediyoruz, hata ediyoruz, tevbe ediyoruz. Yani bıkmadık mı? Nerede kaldı mertlik, erkeklik? Yani biraz da insan verdiği sözde durmalı değil mi? Yani hep böyle yarım yamalak Müslüman olup hata işleyip de tevbe edeceğimize, iyi Müslüman olsak da manevi mertebemiz artsa, derecemiz yükselse, yani günaha düşmeden vaziyeti korusak da üstüne bir şey ilave etsek de daha ileri gitsek ya, ona gayret edelim. Allah-u Teala Hazretleri bizi her çeşit günahlara düşmekten, bulaşmaktan, pislenmekten, günahlarla korusun ve arif edip salih veli sevdiği kul olmayı nasip eylesin. İkinci hadis-i şerif: La yerkebul bahre illa haccun ev mutemirun ev gazin fi sebilillah ve inne tahtel bahri nara ve tahtel nari bahren. Ebu Davud ve Beyhaki İbni Abdullah İbni Amr'dan rivayet etmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, deniz yolculuğunu hacca giden kimse veyahut ömreye giden kimse veyahut Allah yolunda cihat yapan kimseden gayrısı yapmasın. Efendim, çünkü denizin altında ateş vardır, ateşin altında deniz vardır. Yani deniz çeşitli tehlikelerle doludur. Lüzumsuz yere tehlikeye girmesinler diye tavsiye etmiş. Bu yüzden deniz yolunda yapılacak kazanın sevabı, cihadın sevabı, tehlikesi çok olduğundan denizin. Çünkü giriyorsun, altın deniz. Bakıyorsun, dibi karanlık. Gemi bir bozulsa, bir batsa, bir bir fırtına çıksa, eskiden tabii bu kadar da büyük değildi, bu kadar da tekniği gelişmiş değildi. Yandın işte. Dipsiz bir deniz, köpek balıkları var. Efendim Kızıldeniz'i düşünelim mesela. Çeşit çeşit tehlikeleri var. Sevabı iki kat oluyor. Yani deniz yoluyla yapılan gaza, cihadın sevabı, karayoluyla yapılan, karada yapılan cihadın iki misli sevabı fazla oluyor. Tehlikenin çokluğuna göre. Çünkü dinimizde ibadetin sevabı çekilen meşakkatin miktarına göre çoğalır. Çok zahmetli ibadetin sevabı çok olur. Kolayın sevabı az olur, hafif olur. Şimdi mesela cihadın sevabı çok üstün oluyor. Neden? Cihad çok zahmetlidir. Kolay değil. İnsan oturduğu yerde bile mesela sıcakta terliyor. Bizim büyüklerimiz mesela cihada gitmişler sıcaklarda, efendim düşmanlar saatlerce çarpışmışlar güneşin alnında filan. Allah Teala Hazretleri hepimize dinini iyi yaşamak hususunda gayret kuvvet versin. Her türlü tehlikelerden korusun. La yezalu ehlul garbi zahirine alel hakkı hatta tekume sa'a. Sayfanın son hadisi. Garp ahalisi hak üzere efendim galip bulunurlar. Kıyamet kopuncaya kadar Allah'ın yardımına mazhar olarak efendim çarpışırlar ve muvaffak olurlar diye buyurmuş Peygamber Efendimiz. Şimdi bu garp ahalisi ne demek diye izah etmiş alimlerimiz. Diyorlar ki garp ahalisinden maksat bu Hicaz'ın efendim garbında ve şimali garbisinde bulunan mıntıkalarda, yani o kadar sıcak olmayan efendim ve iklimi daha latif olan Şam şehri filan gibi yerlere derler. Zaten Şam'ın evliyanın toplanma yeri olduğuna dair başka hadis-i şeriflerde vardır. Yani o ahalideki o Müslümanlar, o mübarek yerlerdeki Müslümanlar hak yolda çarpışmaya, çalışmaya kıyamet kopuncaya kadar devam edecekler ve Allah'ın yardımı onların üzerine olacak ve daima efendim galip bulunacaklar. Yani çalışmalarında başarılı efendim ve şeyli olacaklar. Muvaffak olacaklar. Başka bir izah tarzı, bu garp ehlinden maksat, garp demek şiddet demektir. Yani hiddet ve şiddet sahibi olan, yani gayretli kuvvetli olan Müslümanlar, dini bütün olan, keskin olan, sağlam olan Müslümanlar efendim daima Allah tarafından yardıma mazhar olup efendim kafirlere karşı dini koruyacaklar ve kıyamete kadar bunlar mevcut olacak buyuruyor. Başka hadis-i şeriflerden de bunları okumuştuk, sizler de duymuşsunuzdur. Allah-u Teala Hazretleri bizi o hakkı tutan, hak yolda yürüyen, o sevdiği zümreden eylesin. Çünkü bazen insan ümitsizliğe düşüyor. Yahu şu etrafa bakıyoruz, Müslümanlar kusurlu, haramlar işleniyor, günahlar çok, müstehcenlik yayılmış, efendim itimat edilecek insan az, kimsenin kimseye bir faydası yok, efendim samimi arkadaş arasan kolay kolay bulamıyorsun filan, kıyamet yaklaşmış, ümitsizliğe düşüyor insan bir, acaba efendim kıyamet de böyle şeylerin üzerine kopacak, hep şerli insanların üzerine kopacak diye de hadis-i şerifler var. Acaba biz de o kötülerden miyiz diye boynu bükülüyor insanın. Ama bu hadis-i şerifler insanı biraz teselli ediyor ki demek ki en kötü zamanda bile en iyi kullar, Allah'ın sevdiği kullar gene varmış diye o zaman bir ferahlıyor, bir ümit kapısı açılıyor insana. Allah bizim kusurlarımıza bakmasın. Bizi o zümreden eylesin. Yani dünya ne kadar bozulsa, insanlar ne kadar kötüleşse, küfür ne kadar azsa, Müslümanlar ne kadar mazlumlaşsa, gene demek ki has Müslümanlardan bir zümre, numunelik bir zümre, müzelikte olsa mevcut olacak. Allah bizi o has Müslümanlardan eylesin. Zaten biz de müzelik gibi kaldık. Evet kusurumuz çok ama millet sakalımızı hazmedemez, orucumuzu hazmedemez, namazımızı hazmedemez, efendim haram yemememizi hazmedemez, efendim rüşvet almamamızı hazmedemez, bizi itham eder, saflıkla itham ederler vesaire vesaire filan. Tabii insan bir ara şaşırıyor. Şimdi bir hanım kardeşimiz bana mektup yazmış. Acaba ben mi yanlış yoldayım? Çevremde herkes bana muhalefet ediyor diyor. Hayır, sen yanlış yolda değilsin, çevre bozuk. Çünkü sen Allah'ın kitabındaki şeylere uygun durumdasın. Çevrendekiler hepsi şey, yanlış. Efendim ben tek kalmışım, acaba kusur bende mi? Sen tek kalmışsın ama asıl esas olan sensin. Birisi cemaatten ayrılmamak diye bir şey söylemiş de eski alimlerimizden birisinin yanında. Yani kalabalık gruptan ayrılmamak filan diye. Karşısındaki büyük alim diyor ki ona, ben de seni dini bakımdan çok bilgili sanırdım. Sen cemaati insan kalabalığı mı sanıyorsun? Cemaat hakla beraber olmaktır. Hak ve hakikatle beraber olmaktır. Tek başına kalsan bile. Cemaat odur, ötekiler sapmıştır. Hani cemaatten ayrılmayın, sapıtmayın. Aleyküm bir sevadil azam, büyük topluluktan kopmayın filan deniliyor. Ha, onun aslı neymiş? Hak ile beraber olmakmış. Hak ile cem olmakmış. Hak ile beraber olmakmış. Nitekim misal olarak, eskilerden misal olarak İbrahim Aleyhisselam'ı alalım. İbrahim Aleyhisselam'ın yaşadığı şehirde babası veya amcası Azer bile put yapıyordu, puta tapıyorlar herkes. Herkes puta tapıyordu. İbadethaneleri putlarla doluydu. Kimisi güneşe, kimisi aya, kimisi yıldıza tapıyordu. Onların sembolleri olan putları. Bir İbrahim Aleyhisselam tek başına hayır dedi. Güneşe tapılmaz, aya tapılmaz, yıldıza tapılmaz, puta tapılmaz. Bunların hepsinin yaratanı olan, yerin göğün sahibi olan, yaratan Allah'a ibadet edilir. Ben onların hepsini reddediyorum. Allah'a yöneldim, Allah'a teslim oluyorum. Şahit olun ki ben efendim Müslümanım diye böyle ayetlerden biliyoruz. Tek başına onlara karşı çıktı ve onlarla mücadele etti. Cemaatten mi ayrıldı? Hayır. Cemaatten ayrılmadı. Cemaat İbrahim Aleyhisselam kendisi. Tek başına o cemaat. Ötekiler cemaatten ayrıldılar. Çünkü İbrahim Aleyhisselam hakla beraber. Kim hakla beraberse cemaat odur. Haktan ayrılanlar İsterse adetleri milyon olsun, onlar sapmışlardır, cemaatten kopmuşlardır. Bu inceliğe dikkat edin, bu dinimizde önemli bir inceliktir. Tek başına kalırsın, bir dairede. Bir ekibin içine düşersin, hırsız ekibin içine. Hepsi rüşvet alıyor. İş sahiplerinden parayı alıyorlar, yukarıdan aşağıya kadar silsile-i meratip üzere bölüşüyorlar, hepsi rüşveti yiyorlar. Sen de oraya tayin olmuşsun, gelmişsin. Masum bir insan, iş sahibi geldiği zaman işini yapıyorsun, evrakını veriyorsun, gidiyor, ötekiler kızıyorlar sana. Ya bu böyle olmaz, nasıl olacak? Rüşvet alacaksın, bölüşeceğiz. Öyle şey olmaz. Sen onlara karşı çıkıyorsun, onların çarklarına çomak sokuyorsun, yani işlerini durduruyorsun. Onlar sana kızarlar, iftira ederler, efendim seninle uğraşırlar. Baktılar kusur bulamadılar, ne derler? Kusur. Bir şey yapacaklar, bir leke sürecekler. Şu düşmanı derler, bu düşmanı derler, efendim rejime karşı derler, bilmem ne derler. Maksat o değil. Sen rüşvet yemiyorsun, seni yukarıya kötülemek maksat. Gerici derler, Hümeynici derler, bilmem şunu derler, bunu derler. Asıl maksatları senin o çarkın içinde onların keyiflerini kaçırman dolayısıyla şey yapman. Kim cemaatten? Sensin cemaatte olan. Çünkü sen hak üzeresin. Çünkü sen rüşvet yenmemesi gerektiğini biliyorsun. Dürüst çalışıyorsun. Onlar 50 kişi. 50 kişi de olsa onlar sapık, efendim cemaatten kopuk insanlar demektir. Bu önemlidir. Tek başına da kalsan hakkı tutacaksın, hakkı söyleyeceksin, hakkı destekleyeceksin. Milletler ve devletler böyle kahramanların sayesinde yükselir. Öteki yığınların sayesinde değil. Ötekiler ağaç kurdu gibi ağacı içinden çürütürler. Evet sen kötü olursun. Herkes sana kötü der ama asıl hizmeti sen yapıyorsun. Asıl zararı onlar veriyor. Tersine döndü işler. Değer hükümleri tersine döndü. Namuslular suçlu oldu. Namussuzlar makbul oldu. Çünkü o 9 takla atar. Bakanın önünde, genel müdürün önünde 1001 tane yalan söyler. Ona şirin görünür. Peki efendim der, baş üstüne der. sen hakkı söylersin, hayır bu olmaz dersin, bunu yapamam dersin, bu yanlıştır dersin, sen kötü olursun, söz dinlemez, uyumsuz, asi, asosyal, bunların hepsi lekelerdir. Veyahut efendim dindar, namaz kılıyor, bilmem ne, ya dindarlık suç olur mu? Dindarlık meziyet. Amerika'ya gitsem el üstünde tutuyorlar, Avrupa'ya gitsem el üstünde tutuyorlar, bu adam dindardır, namusludur diye, neredeyse adam beni görünce Müslüman olacak. Türkiye'de suç. Ne biçim iş? Olmaz. Yani menfaatine dokunduğun insanlar bu işi şey yapıyor. Sen öyle de olsa hak bildiğin yolda yürürsün. Çoluk çocuğuna haram lokma yedirmezsin. İslam budur işte. İslam biraz meşakkat demektir. İslam biraz Allah rızası için zahmetleri yüklenmek demektir. Kimse zahmet yüklenmezse bu gemi batar. Bu geminin önüne gelen bir tarafını delerse bu geminin içine su girer, bu gemi batar. Dert etmeyeceksin. Tıkır tıkır yürüyecek iş. Tek başına masaya bir yumruk vuracaksın. Tak. Ben varken burada hiçbirinize zırnık haram koklatmam. Nereye giderseniz gidin, şikayet ederseniz gidin. Allah rahmet eylesin, bir şeyimiz vardı. Temiz mahkemesi hakimi olmuştu, vefat etti. Mekanı cennet olsun. Diyor ki, meslek hayatımda çok namussuzlarla uğraştım. İsmini söyleyebilirim ama söylemiyorum. Maksadımız bir kimseyi reklam etmek değil. Temiz mahkemesi hakimiydi, vefat etti. Allah mekanını cennet etsin. Meslek hayatında çok böyle dalavereli işlerle karşılaştım. Çok haksızlıklarla mücadele ettim. Mücadele ettiğim için kötü oldum. Kötü olduğum için de şehirden şehire sürüldüm diyor. Kendisi anlatıyor. Hepsinin sonunda yüzüm ak oldu diyor. Çünkü dürüst bir şeyi yok. Anlaşılıyor iş, inceleniyor, bitiyor. Bütün püf noktası diyor, istifa etmemek diyor. Onlar istifaya zorladılar, ben istifa etmedim. Hakkari'ye sürdüler, gittim. Şemdinli'ye sürdüler, gittim. Falanca yere sürdüler, gittim. Ama haktan vazgeçmedim diyor. İşte böyle. Yani bir millet böyle yükselir. Böyle çalışmalarla, böyle insanlarla yükselir. Ötekiler keyfine bakıyor, zevkine bakıyor. Efendim, yazık. Onlar hasta. Onlar hasta ama onlar şimdi biz ekseriyetiz diye bu tarafa şey yapıyorlar. Hayır. Ekseriyet bir kişi de olsa haklı olan kimsedir. Efendim, batıl üzere olanların hepsini bir terazinin bir kefesine doldursan bir adam etmez. Hepsini doldur, yığın. Şeyin içine efendim çuvala daldırıp da efendim aldığın şey gibi doldur. Bir sürü adam. Ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz. Neden? Çünkü kafası bozulmuş, ahlakı bozulmuş. Ahlakla yükselecek. Ahlak denilen şey cemiyetin sıhhatli çalışması için konulan nizam demek. Sen ahlakı hiçe sayarsan, fahişeye paya verirsen, edepsize itibar edersen, haksız ve arsızlığı yaşattıracak bir vasat hazırlarsan, sen o vasatı hazırladığın zaman arsızlık, edepsizlik, yüzsüzlük hemen ürer. En süratle üreyen mikrop gibi her tarafı sarar. O zaman rüşvetsiz iş yaptıramazsın. Ben bu işle başa çıkamıyorum dersin. Çıkamazsın çünkü bunun ana kaynağı dindir. O kaynağı kuruttuğun zaman, o kaynağa önem vermediğin zaman, o kaynağı kapattığın zaman bu adam namussuz oldu mu o rüşveti yer. Gözünün içine bakarak yer. Seni aldatır. Gece gelip gene yapar. Sen depoyu teslim edersin, gecelin gelir, açar, götür. Adam ertesi gün şeye gideceğim diye, yazlığa gideceğim diye arabasına bütün eşyasını doldurmuş, arabasını hazır hale getirmiş, sabahleyin binecek gidecek. Sabahleyin iniyor, ne araba var, ne eşya var, hala gidiyor araba. Yok. Gitmiş. Namussuz oldu mu? Namussuzlar çok her yerde. Allah bizi bütün cihan bozulsa bozulmayanlardan eylesin. Amin. Bütün cihan şeytanın peşinden gitse Rahman'ın yolunda yürüyenlerden eylesin. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La Allah, la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. El-Melikül Hakkul Mübin. Muhammedur Resulullah Sadıkul Va'dil Emin. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله أجمعين اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا Yapmış olduğumuz cümle ibadetlerimizi, taatlerimizi, hatm-ı hacegânımızı, zikir ve tesbihatımızı, müzakere-i ilmi hadisimizi, kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 4 adet hatm-ı Kur'an-ı Kerim'i, 41 adet Yasin-i Şerif suresini, 4444 adet salat-ı tefriciyeyi, sair ibadet ve taatlerimizle beraber lütfunla kereminle ahsen-i kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Hasıl olan ücür-ü mesubatı evvelen ve hasen Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalü salavatü ve ekmelü tahiyyatü ve teslimat hazretlerine acizane, fakirane hibe ve hediye eyledik ya Rabbi şu anda vasılayla. Peygamber Efendimizin şefaatine, iltifatına, teveccühüne, sevgisine cümlemizi nail ve mazhar eyle. Peygamber Efendimizin cümle âlinin ve ashabının ve etbaının ve ahbabının ruhlarına ve sair enbiya ve mürselinin ervahına ve bilhassa ümmet-i Muhammed'in mürşitleri ve resey-i enbiya, saadat ve meşayih-i turuk aliyemizin sahabe-i kiramdan Rıdvanullah Teala aleyhi ecmain hocamız Muhammed Said Bursevi'ye kadar güzel an eylemiş olan ehlullah ve evliyaullah'ın ruhlarına hediye eyledik vasılayla. Ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerimizin, yakınlarımızın, dostlarımızın ruhlarına da ikram eyle. Amin. Bu hatimleri bu kardeşlerimiz kimlerin ruhları için okumuşlarsa onların ruhlarına vasıl eyle. Amin. Ve yakın zamanda ahirete göçmüş olan Cahit Sarıfoğlu kardeşimizin ve Ömer Adak kardeşimizin vesaire geçmişlerimizin ruhlarına ikram eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin bizleri şu okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in şefaatine nail eyle. Amin. Kendisine salatü selam getirdiğimiz hadislerini okuduğumuz Peygamber Efendimizin sünnetine uymaya muvaffak eyle. Amin. Böylece Peygamber Efendimizin iltifatına, şefaatine erenlerden eyle. Amin. Sünnet-i Seniyye-i Nebeviye'yi ihya eyleyip yüzlerce şehitlerin sevaplarını kazananlardan eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi de sevdiğin mümin-i kamil kullar eyle. Amin. İmandan sonra küfre düşürme. Amin. Kabulden sonra reddeyleme. Amin. İzzetten sonra zillete düçar eyleme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarına bizleri lütfunla kereminden nail eyle. Her hatmin sonunda bir müstecap dua olur buyurdun. Dualarımızı müstecap eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit şerlerinden bizleri mahfuz eyle. Biz bilmeyiz sen bilirsin. Sana tevekkül eyledik ya Rabbi. Bizi dünya ve ahirette mesut ve bahtiyar eyle. Ya Rabbel Alemin kimsenin önünde hor ve zelil eyleme. Mahşer halkının karşısında rezil rüsva eyleme. Amin. Ya Rabbi bizlere helal ve pâk ve tıyıp kazançlar nasip eyle. Amin. Kimseye muhtaç eyleme. Amin. Kimseye boyun büktürüp el açıp istetme. Amin. Ya Rabbel Alemin cümlemizi dini bilgileri sağlam olanlardan eyle. Amin. Cümlemizi dinde fakih eyle. Amin. Hakkı hak olarak görüp ona tabi olmayı bizlere nasip eyle. Amin. Batılın batıl olduğunu hemen anlayıp ondan korunmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi ömrümüzü Müslümanlar için faydalı geçirmeyi nasip eyle. Amin. Bizi insanlara en faydalı olanlardan eyle. Amin. En hayırlı olanlardan eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin imtihana girecek kardeşlerimizi imtihanlarında muvaffak eyle. Amin. Dertli kardeşlerimizin dertlerine çareler ihsan eyle. Amin. Hasta kardeşlerimize acilen şifalar ihsan eyle. Amin. Ve bi hürmeti esrarı suretil fatiha. İslam beldelerini her çeşit afetlerden, felaketlerden, zalimlerin, kafirlerin, fasıkların, münafıkların galibesinden ve düşmanın